3. สุทินทรียวานอนุโลม140อนุโลมปุจฉาจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาจักขุนทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนทรีย์อนุโลมปุจฉาโสตะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาโสตะใดเป็นอินทรีย์โสตะนั้นเป็นโสตะก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่โสตะที่เหลือเป็นโสตะแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาโสตินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโสตินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโสตินทรีย์อนุโลมปุจฉาคานะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาคานินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นคานินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นคานินทรีย์อนุโลมปุจฉาชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาชิวหินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชิวหินทรีย์ก็ใช่เป็นอินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นชิวหินทรีย์อนุโลมปุจฉากายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนากายใดเป็นอินทรีย์กายนั้นเป็นกายก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่กายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนากายอินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นกายอินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นกายอินทรีย์อนุโลมปุจฉามโนเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนามนินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นมนินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นมนินทรีย์อนุโลมปุจฉาอิทธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาอิทธินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอิทธินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอิทธินทรีย์อนุโลมปุจฉาปุริสะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาปุริสินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปุริสินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปุริสินทรีย์อนุโลมปุจฉาชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาชีวิตอินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชีวิตอินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นชีวิตอินทรีย์อนุโลมปุจฉาสุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นสุขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาสุขินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสุขินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสุขินทรีย์อนุโลมปุจฉาทุกข์เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาทุกขินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นทุกขินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นทุกขินทรีย์อนุโลมปุจฉาโสมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาโสมนัสสินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโสมนัสสินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโสมนัสสินทรีย์อนุโลมปุจฉาโทมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาโทมนัสสินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโทมนัสสินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโทมนัสสินทรีย์อนุโลมปุจฉาอุเบกขาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอุเบกขาใดเป็นอินทรีย์เบกขานั้นเป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่อุเบกขาที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอุเปกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอุเปกขินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอุเปกขินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอุเปกขินทรีย์อนุโลมปุจฉาศรัทธาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นสัตทินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาสัตทินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสัตทินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสัตทินทรีย์ อนุโลมปุจฉาวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาวิริยินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นวิริยินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นวิริยินทรีย์อนุโลมปุจฉาสติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาสตินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสตินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสตินทรีย์อนุโลมปุจฉาสมาธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาสมาธินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสมาธินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสมาธินทรีย์อนุโลมปุจฉาปัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาปัญญินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปัญญินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปัญญินทรีย์อนุโลมปุจฉาอนัญญาตัญญสามีติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อนุโลมปุจฉาอัญญะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอัญญินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญินทรีย์อนุโลมปุจฉาอัญญาตาวีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอัญญาตาวินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ปัจจณีกะ141อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาเว้นจักขุแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นอินทรีย์เว้นจักขุและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาเว้นโสตะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโสตะแต่เป็นอินทรีย์เว้นโสตะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นคานะแล้วอินทรีย์ที่เหลือเป็นคานะแต่เป็นอินทรีย์เว้นคานะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นคานะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นคานอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นชิวหาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นชิวหาแต่เป็นอินทรีย์เว้นชิวหาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นชิวหาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นมโนแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นมโนแต่เป็นอินทรีย์เว้นมโนและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมโนก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นอิทธิแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอิทธิแต่เป็นอินทรีย์เว้นอิทธิและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทธิก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นปุริสะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นปุริสะแต่เป็นอินทรีย์เว้นปุริสะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริสะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นชีวิตแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นชีวิตแต่เป็นอินทรีย์เว้นชีวิตและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นชีวิตก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นสุขแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสุขแต่เป็นอินทรีย์เว้นสุขและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสุขก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสุขอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นทุกข์แล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นอินทรีย์เว้นทุกข์และอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นทุกข์อินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นโสมนัสแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโสมนัสแต่เป็นอินทรีย์เว้นโสมนัสและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสมนัสก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสมนัสอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นโทมนัสแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโทมนัสแต่เป็นอินทรีย์เว้นโทมนัสและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโทมนัสก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโทมนัสอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นอุเบกขาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาแต่เป็นอินทรีย์เว้นอุเบกขาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นศรัทธาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นศรัทธาแต่เป็นอินทรีย์เว้นศรัทธาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นศรัทธาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสัตทินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นวิริยะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นวิริยะแต่เป็นอินทรีย์เว้นวิริยะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวิริยะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นสติแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสติแต่เป็นอินทรีย์เว้นสติและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสติก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นสมาธิแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสมาธิแต่เป็นอินทรีย์เว้นสมาธิและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสมาธิก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาเว้นปัญญาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นปัญญาแต่เป็นอินทรีย์เว้นปัญญาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปัญญาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่